ही चोखी गला कर गया है, ऐसी चोखी चोखी गला कर गया है, झील से जिया को दरिया कर गया है, झील से जिया को दरिया कर गया। Oh,